بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب حجاج آدم و موسیٰ علیہ السلام. حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ اور مباحثہ. حدثنی محمد بن حاتم الى آخره. قال سمعت ابا ہریرہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ. حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بحث ہوئی. فقال موسیٰ یا آدم انت ابونا خیبتنا و اخرجتنا من الجنہ. آدم اور موسیٰ نے فرمایا اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں, یعنی آدم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اور کہا اے آدم آپ ہمارے باپ ہیں, آپ نے ہمیں خسارے مبتلا کیا اور ہمیں جنت سے نکلوا دیا. فقال له آدم انت موسى استفاك الله بكلامه وخط لك بيده. آدم علیہ السلام نے فرمایا آپ کو اللہ نے شرف ہم کلامی کے لیے منتخب فرمایا اور آپ کے لیے اپنے دست مبارک سے تورات لکھی. اتلومونی علی امر قدرہ اللہ علیہ قبل ان یخلقنی باربعین سنہ. کیا آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر ملامت کرتے ہیں جسے اللہ نے میری تخلیق سے بھی 40 سال پہلے مقدر فرما دیا تھا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحج آدم و موسیٰ فحج آدم و موسیٰ وفی حدیث ابن ابی عمر الى آخره قال احدهما خط وقال الاخر قطب لك التوراۃ بیده. نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر بحث میں غالب آ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام درمیان یہ مباحثہ کب اور کہاں ہوا, تو اس کے متعدد جواب دیے گئے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے یہ مباحثہ اپنے ظاہر پر معمول ہو اور ممکن ہے کہ دونوں پیغمبر ایک جگہ جمع ہو گئے ہو, اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مباحثہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ہوا ہو اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم سے ملنے کی دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں. چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب مجھے آدم علیہ السلام کا دیدار کرا دیجئے جنہوں نے ہمیں جنت سے نکلوایا. پس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا دیدار کرایا تو انہوں نے فرمایا آپ ہمارے باپ آدم ہیں. آدم علیہ السلام نے جواب دیا ہاں ہاں. چنانچہ بعض علماء نے یہی استدلال کیا ہے کہ اس حدیث سے ابو داؤد کے مباحثہ دنیا ہی میں ہوا تھا, اور ایک دوسرا قول بھی ہے کہ یہ مباحثہ قیامت کے روز ہوگا. بہرحال حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اور تیسرا قول یہ بھی ہے کہ حضرات انبیاء کی ارواح کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی آسمان میں اور وہاں دونوں کے درمیان یہ مباحثہ ہوا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ کہ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام فرمایا تھا کہ آپ کے لیے اللہ نے تورات اپنے ہاتھ سے لکھی ید اللہ, اس سے کیا مراد ہے؟ اس ضمن میں یہ اصولی بات آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں اور اب بھی ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ احادیث مبارکہ میں جہاں کہیں اللہ رب العالمین کی طرف انسانی اور بشری صفات کی نسبت ہوئی ہے وہاں ان سے مراد حقیقتاً بشری اور انسانی صفات نہیں ہیں. مثلاً حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کی ہنسی کا استعمال ہوا ہے تو اس سے ویسی ہنسی مراد نہیں جیسی انسانوں کی ہوتی ہے. اسی طرح کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے پاؤں کی نسبت کی گئی ہے تو اس سے انسانی یہ اس جیسا پاؤں مراد نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اس سے کیا مراد ہے, اور یہ پاؤں اور یہ ہنسنا اور یہ ہاتھ اور یہ انگلیوں کا اطلاق ذات باری پر ہوتا ہے یا نہیں. تو پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ جیسے حدیث مبارکہ کے اندر آ گیا ویسے اس کے اوپر ایمان لے آئیں. اب حقیقت حال کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتے ہیں, اس کی کیفیت کے پیچھے نہ پڑے, اس کی حقیقت کے پیچھے نہ پڑے, وہ اللہ ہی جانتا ہے. حدیث میں آ گیا اللہ کے لیے ہنسی ہے, اللہ کے لیے پاؤں ہے, اللہ کے لیے ہاتھ انگلیاں, اچھا اس کی کیفیت کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اس کے ہم مکلف نہیں, نہیں ہمیں مکلف بنایا گیا. بس تیسری بات یہ, نبی علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. آدم علیہ السلام کی یہ دلیل کہ میں تو مجبور تھا, یہ امر حق نے میری تخلیق سے بھی قبل ہی مقدر فرما دیا تھا. جی جی یہ دو تین باتیں تھیں جو میں نے آپ کے لیے یہاں پہ عرض کر دی. یہاں پہ پہلی بات کہ مباحثہ مکالمہ کب اور کہاں ہوا, اور دوسری بات ید اللہ سے کیا مراد ہے. جی اور تیسری بات کہ وہ غالب آ گئے. جی اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتلومونی, کیا تم مجھے ملامت کرتے ہو؟ یہ تو اللہ نے پہلے لکھ دیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے ایسی باتوں ملامت فرما رہے جو اللہ نے پہلے ہی مقدر فرما دی تھی, یعنی مجھے جنت سے زمین پر بھیجنا یہ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مقدر فرما دیا تھا. جی حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحاج ادم وموسى فحج ادم وموسى فقال له موسى انت ادم الذي اغويت الناس واخرجتهم من الجنه فقال ادم انت الذي اعطاه الله علم كل شيء وصرفه على الناس به سالته قال نعم قال فتلومني على امر قدر علي قبل ان اخلق. جی ما قبل والا مضمون ہے. جی سب سے اخیر والی حدیث سے ایک پہلی حدیث ہے, باقی حدیث کے اندر وہی مضمون ہے جو پہلی حدیث کے, وہ دیکھ لیجیے. حدثني ابو طاہر الى اخره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه قال وعرشه على الماء. اور عبداللہ بن عمر بن عاص نبی علیہ السلام کا اشارہ نقل فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر آسمان و زمین کی تخلیق سے 50,000 پہلے ہی لکھ لی تھی, اور فرمایا کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. فائدہ علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد تقدیروں کا لوہے محفوظ میں لکھے جانے کے وقت کی تحریر ہے, نہ کہ مطلق تقدیروں کے لکھنے کی, کیونکہ تقدیر الہی تو ازلی ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں. پانی پر عرش کے بارے میں فرمایا کہ یہ آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے تھا, اللہ تعالیٰ ہی اس کی کیفیت کو خوب جانتے ہیں کہ پانی سے کیا مراد. جی باب تصریف اللہ تعالی القلوب کیف شاء, قلوب انسانی کا اختیار اللہ تعالی کی قدرت میں ہے. حدثنی زہیر بن حرب الى آخره جی انہو سمع عبداللہ بن عمر الى آخری انہو سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد یصرف حیث یشاء. نبی علیہ السلام کا یہ اشارہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی آدم کے دل سب کے سب رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے ایک دل کی مانگ، جسے کہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ جی، پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دیجئے۔ جی، اب اس کی کیفیت کیا ہے، انگلی کا تذکرہ آ چکا ہے یہاں پہ، بس ہمارا ہم اس چیز کے مکلف ہیں ایمان لائیں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ باب کل شیء بقدر، ہر شے تقدیر الہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ حدثنا عبد الاعلی بن محمد الى اخره قال ادرکت الناس من اصحاب رسول اللہ يقول يقولون كل شيء بقدر قال وسمعت عبد الله يقول قال رسول كل شيء بقدر حتى العجز هو الكيسي او الكيسي هو العجز۔ جی، حضرت اوس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ کو پایا جو یہ کہتے تھے کہ ہر چیز تقدیر سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ اور میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو سنا، وہ فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز تقدیر سے ہے، یہاں تک عاجزی اور دانش مندی بھی، یعنی کسی کا بے وقوف اور کاہل ہونا یا کسی کا عقل مند ہونا یہ بھی تقدیر سے ہے۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره عن ابی ہریرہ قال جاء مشرک قریش یخاصمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدر فنزلت یوم یصحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم مشرکین قریش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہ مشرکین قریش رسول کی خدمت میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے معاملے میں جھگڑتے ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یوم یسحبون فی النار، یعنی جس دن کے وہ اوندھے منہ جہنم میں گھسیٹے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا بطور عذاب چکھو آگ کا چھونا، بلا شبہ ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ جی، یہ تقدیر سے مراد یہاں پہ وہ تقدیر ہے جس کے اندر نہ کسی قسم کی زیادتی ہو سکتی ہے اور نہ کسی قسم کی کمی ہو سکتی ہے۔ جی، باب قدر علی ابن آدم حقہ من الزنا وغیرہ، ابن آدم کی تقدیر میں زنا کا حصہ لکھے جانے کا بیان۔ حدثنا اسحاق بن ابراہیم الى آخره۔ جی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب علی ابن آدم حقہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک لمم کے ساتھ زیادہ مشابہ وہ ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلا شک اللہ تعالی نے ابن آدم کے لیے زنا سے اس کا حصہ لکھ لیا ہے جسے وہ لا محالہ پائے گا۔ فزنا العینین النذر، پس آنکھوں کا زنا نامحرم عورت کو شہوت سے دیکھنا۔ وزنا اللسان النطق، زبان کا زنا نامحرم سے شہوت کے ساتھ باتیں کرنا۔ والنفس تمنا وتشتہی۔ جی، اور نفس اور اس کی تمنا اور خواہش کرنا ہے، یعنی نفس کا زنا اس کی تمنا اور خواہش کرنا ہے۔ والفرج یصدق ذلک او یکذبہ، اور شرمگاہ اس کی تکذیب یا تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ فائدہ، نبی علیہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لمم، جی، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، یہ اس لمم کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں اور فواحش سے بچتے ہیں مگر لمم کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں۔ تو بے شک آپ آپ کو رب وسیع مغفرت والا ہے. لمم کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال و خلا، لمم سے مراد صغیرہ گناہ ہے یا شہوات نفسانیہ. ابن عباس فرماتے ہیں میرے نزدیک لمم سے مراد جی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مروی اس اچھا نبی علیہ السلام کی بات میں فرمایا آنکھوں کا زینا یعنی یہ لمم آنکھوں کا زینا نظر ہے، زبان کا زینا باتیں کرنا ہے. جی حدیث سے بالا میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے زنا کا حصہ مقدر کر دیا، مقصد یہ ہے یہ شخص کے لیے اللہ نے لکھ دیا وہ زنا کی اس مقدار اور حصے سے بچ نہیں سکے گا. کسی شخص کے لیے نظر کا زنا مقدر ہے تو وہ اس سے بچ نہ سکے گا، کسی کے لیے زبان کا زنا مقدر ہے اس سے بچ نہ سکے گا. لیکن واضح رہے یہ مقدر ہو جانا اختیار عبد یعنی بندے کے اختیار کے منافی نہیں، اور اس کا اختیار اور کثرت ہی ثواب اور عقاب کی ترتیب ہوگی. جی اس حدیث میں بد نظری، زبان سے زنا کی باتیں کرنا، نفس کی خواہش زنا کو زنا سے تعبیر کیا گیا ہے. جی اگرچہ حقیقتاً تو زنا نہیں لیکن زنا کے مقدمات میں سے ہے، زنا کے دوائی میں سے ہے. اور آگے فرمایا شرمگاہ اس کی تکذیب کرتی ہے یا تصدیق کرتی، یعنی اگر کوئی مقدمات اور دوائی زنا سے بڑھ کر حقیقی معنوں میں زنا کا مرتکب ہوتا ہے تو گویا اس کی نظروں نے حقیقی زنا کیا ہے، اس کی زبان نے حقیقی زنا کیا ہے اور اس کے نفس نے حقیقی زنا کیا. اگر وہ زنا نہیں کرتا تو گویا اس نے بد نظری کرنے کے باوجود حقیقی زنا نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی ایسے برے اعمال سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. جی حدثنا اسحاق بن منصور الى اخره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن ادم نصيبه من الزنا مدركم ذلك لا محاله فالعينان زناهما النظر والاذنان زناهما الاستماع واللسان زناهما الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الحدى والقلب يهوي ويتمنى ويصدق ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مقبول والی حدیث کا ترجمہ ہی ہے، ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے لا محالہ وہ پائے گا، پس دونوں آنکھیں ان کا زنا بد نظری ہے. جی والاذنان دونوں کانوں کا زنا بدکاری کی باتیں سننا ہے. جی الاستماع جی سننا ہے، واللسان زبان کا زنا وہ کیا کرنا ہے زنا کی باتیں کرنا ہے. جی والید زنا حل برش اور ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے. والرجل زنا ہا الخدا اور ٹانگوں کا زنا قدم اٹھانا ہے. والقلب اور دل کا زنا یہ بھی و یتمنا اس کی خواہش کرنا ہے. ویصدق ذلک الفرج ویکذبہ اور شرمگاہ جو ہے پھر ان معاملات میں اس کی تصدیق کرتی ہے پھر تکذیب کرتی ہے. جی باب معنا کل مولود یولد علی الفطرہ. جی کل مولود یولد علی الفطرہ کے معنی اور کفار کے بچوں اور مسلمانوں کے بچوں کا حکم. حدثنا حاجب بن ولید الى اخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ وینصرانہ ویمحی باسیکم ویمجی ثانیہ کما تنتج البہیمہ بہیمتا جمعا هل تحسون فیہا من جدعا. جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد فرماتے ہیں جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پس اس کے ماں باپ اسے یہودی نصرانی اور مجوسی بنا دیتے ہیں. جیسا کہ جانور صحیح سالم چپایا جانتا ہے کیا تم دیکھتے ہو ان میں سے کوئی کان کٹا ہوا ہو؟ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اگر تم چاہو تو پڑھو کہ اللہ کی فطرت جس پر اپنے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی خلقت تبدیل نہیں ہوتی. فطرت کے کیا معنی ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ کہ فطرت سے مراد اسلام ہے، جبکہ ایک قول سلامتی طبیعت کا، ایک قول یہ کہ اس سے مراد انسان کی حق تعالی کی معرفت ہے. جی اور ایک قول کے مطابق اس سے مراد وہ میثاق اور عہد ہے جس سے الستو بربکم کہا جاتا ہے. ماں باپ کے یہودی نصرانی یا مجوسی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ اگر ان ادیان میں سے کسی دین پر ہوں تو بچے کو بھی اپنے دین پر چلاتے ہیں. جی, اور یہاں تک فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ دونوں اس دین کو سکھاتے ہیں جس پر وہ خود کاربند ہوتے ہیں اور اسے فطرت سے منحرف کر دیتے ہیں. اور بعض علماء نے یہاں تک فرمایا بچہ چونکہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے یعنی فطرت اسلام پر, تو اگر بالغ ہونے سے قبل انتقال کر جائے وہ اہل جنت میں سے ہوگا, کیونکہ احکامات شرعیہ کا مکلف تو بالغ ہو جانے کے بعد ہوتا ہے. جی, اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ایمان فطری کا احکام دنیا میں اعتبار نہیں بلکہ دنیا میں ایمان شرعی معتبر ہے, جس کا انسان اپنے اندر ارادہ فعل سے مختصر ہوتا ہے. جی, بہرحال ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت لے کے پیدا ہوتا ہے. جی, باقی اس کے والدین جو ہیں جیسا ماحول دیں گے, جی, تو یہ بچے جو ہیں اسی ماحول میں ڈلتے چلے جائیں گے. جی, حدثني ابو طاہر الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا يولد على الفطرة ثم يقول اقرأوا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد ذکر فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, پھر آگے قرآن کریم کی مذکورہ آیت تلاوت کی گئی. حدثنا زهير بن حرب الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويشركانه فقال رجل يا رسول الله ارايت لو مات قبل ذلك قال الله اعلم بما كانوا عاملين. جی, فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے, اس کے والدین اسے یہودی یا نصرانی مشرک بنا دیتے ہیں. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ آپ کا کیا خیال ہے اگر وہ بچہ اس سے پہلے مر جائے؟ فرمایا اللہ ہی زیادہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرنے والے تھے. اب علماء نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں. امید ہے کہ آپ شرع عقائد کے اندر اگر پڑھی ہوتی یہ تفصیل پڑھ چکے ہوں گے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی قطعی طور پر یہ بات جانتے ہیں کہ بچے اگر بالغ ہو جانے کے بعد زندہ رہتے تو کیا کرتے, وہ اپنے علم کے مطابق ان کا فیصلہ فرمائے گا. اگر ان کے علم میں یہ ہو کہ فلاں بچہ اگر زندہ رہا تو کافر ہوگا تو اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا, اور اگر اللہ کے علم میں یہ ہو کہ وہ بلوغ کے بعد اگر زندہ رہا تو مسلمان رہے گا تو اہل جنت میں سے ہوگا. جی, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے مشرکین, یہ تو مسلمانوں کے بچوں کا معاملہ رہ گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ بڑا ہو کے نیک بنے گا تو جنت میں جائے گا, اور اگر اللہ کے علم میں تھا کہ بڑا ہو کے یہ برے کام کرے گا تو جہنم کا مستحق بنے گا. اور مشرکین کے بچوں کا کیا حکم ہے؟ کفار اور مشرکین کے وہ بچے جو بالغ ہو جانے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں ان کے انجام اور عافیت کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. جی, تقریباً 5, 7, 8, 10 تقریباً اس کے اندر اقوال ہیں, اور اصل تو وہی ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. چنانچہ 2-4 اقوال ہم ذکر کرتے ہیں. ایک یہ کہ مشرکین کے بچے جنت میں ہوں گے, اور یہ کہ مذہب ہی صحیح ہے, چنانچہ جمہور علماء فقہا کا اس پر اتفاق ہے. جی, کہ مشرکین کے جو بچے نابالغ بچے جنت میں جائیں گے. دلیل کے طور پہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدیث ذکر کی جنہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم کو خواب میں دیکھا, ان کے ارد گرد کچھ بچے تھے. اس میں الفاظ حدیث ہیں, یہاں تک اس طویل آدمی کا تعلق ہے جو باغ میں تھا, تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور لڑکے جو ان کے ارد گرد وہ مولود تھے, نو مولود تھے جو فطرت پر انتقال کر گئے تھے. تو بعد مسلمانوں نے کہا یا سلام اور مشرکین کے بچے, نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور مشرکین کے بچے یعنی وہ بھی جنت میں ہوں گے. بہرحال اللہ تعالی ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. جبکہ اس حدیث میں یہ بات سب سے زیادہ واضح اور صریح ہے کہ مشرکین کے بچے جنت میں ہوں گے. جی, اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره جی ليس من مولود يولد الا على هذه الفطره حتى يعبر عنه لسانه کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ ملت پر پیدا ہوتا ہے وہ اس ملت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی زبان سے اس کا اظہار کر دے جی حدثنا محمد بن رافع الى اخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يولد على هذه الفطره فابواه يهبدانه وينصرانه كما تنتجن ابلا فهل تجدون فيها جزاء حتى تكونوا انتم تجدعونها قالوا يا رسول الله فرأيت من يموت صغيرا قال الله اعلم بما كانوا عاملين جی نبی علیہ السلام نے اشارہ فرمایا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے پر اس کے والدین اسے یہودی اور نصرانی بنا دیتے ہیں جیسے اونٹ بچے جنتے ہیں تو کیا تم ان میں کوئی کن کٹا پاتے ہو بلکہ تم ہی ان کے کان کاٹتے ہو صحابہ نے عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے جو بچپن ہی میں مر جائیں فرمایا اللہ ہی زیادہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے حدثنا قتیبۃ بن سعید الى اخره ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل انسان تلده امه علی الفطرۃ وابواه بعد یهودانی وینصرانی ویمجسانی فان کانا مسلمین فمسلم کل انسان تلده امه یلکده الشیطان فی حضنیه الا مریم وابنها جی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر انسان کو اس کی ماں فطرت پر جنتی ہے اس کے والدین بعد میں سے یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں بس اگر ماں باپ دونوں مسلمان ہوں تو وہ مسلم ہے ہر انسان جب اس کی ماں سے جنم دیتی ہے تو شیطان اس کی ککھوں میں گھونسا مارتا ہے سوائے حضرت مریم ان کے بیٹے اسے شیطان نے نہ مارا جی بہرحال مضمون یہی چل رہا ہے کہ مشرقین کے مسلمانوں کے بچوں کا تو معاملہ واضح ہو گیا مشرقین کے بچوں کا کیا حکم ہے جی وہ بھی آپ نے حدیث سے معاف فرمائی دیکھیے حدثنا عبد الله بن مسلمه الى اخيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الغلام الذي قبله الخضر تبع كافرا ولو عاشر ارهق ابويه طغيانا وكفرا جی نبی علیہ السلام نے وہ بچہ جسے حضرت خضر علیہ السلام نے قتل کیا تھا کافر پیدا ہوا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی کے اندر مبتلا کر دیتا یہ کسی نے مانا کچھ ہے الخضر یہ تو سیدنا حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے اور ان کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کتابوں میں آتا ہے کہ جہاں یہ قیام کرتے تھے یہ ٹھہرتے تھے وہ جگہ سبز ہو جاتی تھی شاید اس وجہ سے ان کو خضر علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے مزید ان کے نام کی وجہ جاننے کے لیے تفاسیر کے اندر تفصیل موجود ہے جی حدثني زهير بن حرب الى اخره جی قالت توفي صبي فقلت طوبى له عصفور من عصافير الجنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا تدرين ان الله خلق الجنه وخلق الناس فخلق لهذه اهلا وهذه اهلا الله اكبر كبيرا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بچہ انتقال کر گیا تو میں نے کہا کہ اس کے لیے خوشخبری ہو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ تعالی نے جنت کو پیدا کیا جہنم کو بھی بس اس کے لیے بھی کچھ لوگ پیدا کیے اس کے لیے بھی پیدا کیے یعنی ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ کچھ افراد کو پیدا کیا ہے لہذا تم یہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہو یہ بچہ جنت ہی میں جائے گا جی اس حدیث سے ان حضرات نے استدلال کیا ہے کہ جنہوں نے نابالغ مسلم بچوں کے بارے میں توقف کا قول اختیار کیا ہے، لیکن اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے کہ نابالغ مسلمان بچے جو انتقال کر دیں وہ جنت میں جائیں گے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ پہلے بھی یہ احادیث مبارکہ مسلم شریف میں گزر چکی ہیں، کہ جس مسلمان کے بھی تین بچے بلوغ تک پہنچنے سے قبل مر جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا ان بچوں پر اپنے رحم و فضل کی وجہ سے۔ جی، اس کے علاوہ دیگر روایات بھی ہیں۔ یہاں تک مذکورہ حدیث سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا قول گزرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انکار اور نکیر کا تعلق ہے۔ علماء نے اس کا یہ جو شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کی وجہ یہ ہو کہ بغیر کسی دلیل قطعی کے کسی کے بارے میں قطعی حکم لگانا صحیح نہیں ہے۔ جی، حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الى آخره عن عائشہ ام المؤمنین قال دعی رسول اللہ الى جنازتی صبی من الانصار فقلت يا رسول الله طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوء ولم يدركه قال أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم وخلق للنار أهلا خلق لهم لها وهم في أصلاب آبائهم۔ جی، حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے پر بلایا گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ، اس بچے کے لیے تو خوشخبری ہے، جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، اس نے نہ گناہ کیا نہ برائی کی عمر کو پہنچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اس کے سوا کچھ نہیں، بلا شک اللہ تعالی نے کچھ لوگوں کو جنت کے لیے پیدا فرمایا، انہیں جنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے، اور کچھ لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا فرمایا، انہیں جہنم کے لیے ہی پیدا کیا گیا جبکہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے جو اعمال ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن اعمال کے ذریعے ہم دنیا کے اندر بھی اور آخرت دونوں کے اندر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہم سرخرو ہو جائیں۔ جی، یہ کسی نے سوال کیا تھا، یہ حز نئی ہی، اس کا کیا معنی ہے؟ تو جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا، شیطان اس کے کھگوں میں پسلیوں والی سائڈ پہ ایک گھونسا مارتا ہے، شیطان کا یہ حملہ ہوتا ہے، کوئی بھی اسے محفوظ نہیں، ٹھیک ہے، سوائے جیسے کہ حدیث میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان کے اس گھونسا مارنے سے محفوظ رکھا تھا۔ جی، باقی جیسے ہی جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ جو چیختا ہے چلاتا ہے، غالباً کتابوں میں آتا ہے یہ شیطان کے کامل کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، یہ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جی، امید ہے بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ جی، اگر وقت ہے تو کچھ پڑھ لیتے ہیں، اگر نہیں تو مکمل کر دیتے ہیں۔ جی، جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا۔ بابو بیان ان الاجا، عمر میں روزی تقدیر سے نزائل ہوتی ہے اور نہ کم ہوتی ہے۔ جی، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره، جی، قالت ام حبیبہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم امتعنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی سفیان و ابی اخی معاویہ. ام المومنین ام حبیبہ زوجہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، انہوں نے دعا کے طور پر فرمایا، اے اللہ مجھے میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے باپ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور میرے بھائی معاویہ کی لمبی عمر سے مستفید فرما. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قد سألت اللہ لآجال مضروبت و ایام معدودت و ارزاق مقسومت. نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلا شک تو نے اللہ سے مقررہ میعادیں، متعین دن اور تقسیم شدہ روزیاں مانگی ہیں. لن یعجل شیئا قبل حلہ او یؤخر شیئا عن حلہ. جی، اللہ تعالی کسی چیز کو اس سے پہلے نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے وقت مقررہ سے اللہ مؤخر کرے گا. جی، ولو کنتی سألت اللہ ان یعذک من عذاب فی النار او عذاب فی القبر کان خیرا و افضلا. قال و ذکرت عنده القردا قال مسعر و اراہ. جی، قال والخنادیر من مسقن. اگر تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتی کہ تو جہنم کے عذاب سے بچائے، قبر کے عذاب سے پناہ میں رکھے، تو یہ زیادہ بہتر اور افضل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بندروں اور خندیروں کا ذکر آیا جو مسخ ہو گئے تھے، یعنی پہلے آدمی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، ان اللہ لم يجعل لمسك نسلا ولا عقبا وقد كانت القردة والخنادير قبل ذلك. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے مسخ ہونے والوں کی نسل اور اولاد نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو اس سے پہلے بھی تھے. معلوم ہوا کہ جو لوگ بندروں اور خنزیروں کو مسخ شدہ اقوام کی نسل سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں. یہاں پہ حدیث مبارکہ میں یہ نوٹ بھی کر لیجئے، اسے زبانی یاد بھی کیجئے اور اپنے ذہنوں میں مستحضر بھی رکھیے کہ آج کے دور کے اندر نام نہاد ملحدین جو ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کی جو اصل ہے وہ بندر سے اور خنزیروں سے شروع ہوئی ہے. یعنی بندر نے آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے بھی لاخر انسان کا روپ دھار لیا ہے، اور ان کا یہاں تک بھی یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں ان کی اصل یہ بندر ہی ہیں. جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ اللہ نے اگر کسی قوم کے اوپر عذاب لے کر کے آئے ہیں، اور اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ جس قوم کے اوپر عذاب ہوتا ہے، تین دن کے اندر اندر اللہ پاک اس قوم کو اور اس کی نسل کو اللہ پاک ہلاک و برباد کر دیتے ہیں، اور پھر جس کے اوپر عذاب آتا ہے اللہ اس کی نسل کو بھی برباد کر، اسے نسل چلتی ہی نہیں ہے. جی، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس کی تفصیل بیان فرما دی کہ اگر کسی موقع پر اللہ نے انسانوں کی شکلوں کو تبدیل کر دیا تو تین دن کے اندر اندر یہ ساری قوم ہی برباد ہوگی، اللہ نے اس کی نسل ہی کو برباد آگے چلی ہی نہیں. لہذا یہ عقیدہ رکھنا، جیسے نام نہاد آج کے ملحدین کا یہ عقیدہ ہے، یہ بددیانتی پر مبنی ہے. جی، اگلی حدیث میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے، توجہ سے سماعت فرما لیجیے. ترجمہ، صرف ترجمہ ہی دیکھ لیجیے، ماقبل والی حدیث کے اندر مکمل تفصیل آ چکی ہے. جی، سب سے آخر میں دیکھیے، نبی علیہ السلام نے پھر ایک شخص نے کہا، سلم کیا بندر اور سور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جن کی صورتیں مسخ کر دی گئی تھی؟ دیکھیں، کیا بندر اور سور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جن کی صورتوں کو اللہ نے مسخ کر دیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے کسی قوم کے ہلاک کرنے یہ عذاب دینے کے بعد ان کی نسل جاری ہی نہیں کی, اور بندر سور تو اس سے پہلے بھی ہی موجود تھے. جی باب فی الامر بالقوۃ وترک العجز, تقدیر کو اللہ کے سپرد کرنے کا بیان. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى اخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر احب الى اللہ من المؤمن الضعیف. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قوی مومن بہتر ہے اللہ کے نزدیک, کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے. احب الى اللہ وفی کل خیر احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز وان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا وکذا ولكن قل قدره الله وما شاء فعل فان لو تفتح عمل الشيطان. قوی مومن بہتر ہے اللہ کے نزدیک, کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے, اور خیر دونوں میں ہے. جو کام تمہیں نفع پہنچائے اس کی حرص کرو, اللہ سے مدد طلب کرو, عاجز ہو کے مت بیٹھو, اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں یوں کرتا تو ایسا ایسا ہو جاتا, لیکن یہ کہو اللہ نے جو مقدر کیا تھا جو چاہا کیا, اس لیے کہ لفظ تو اگر مگر چونکہ چنانچہ میں یوں کرتا منہ وہ کرتا یہ شیطان کا کام شروع کر دیتا ہے. جی تو یہاں پہ قوت سے کیا مراد ہے, آیا نا کہ قوی مومن بہتر ہے, طاقت والا مومن بہتر ہے, قوت سے کیا مراد ہے؟ اس سے بدن کی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ بدن عبادت کی کثرت کی مشقت برداشت کر سکتا ہے, اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد قوت نفس ہو جو دشمن کا مقابلہ اور منکرات کے خاتمے کے بارے میں شدید اور قوی ہو, اور اس سے مراد قوت مال بھی ہو سکتا ہے جو انسان کو اللہ کے راستے پر خرچ کرنے پر آمادہ کرے. جی بس بھائی, اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سمجھنے کی, اس کو یاد کرنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی ہم لوگوں کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.